Gidemedim ve kaçamadım hiç. Gözümün içindekileri silemem. Nedenini bulsam bile artık dönemem. Üzgünüm ama artık seni sevemem. Seninle gidemedim ve kaçamadım hiç. Gözümün içindekileri silemem. Nedenini bilsem bile artık dönemem. Üzgünüm ama artık seni sevemem. Unutmadım hiç geçmişimi. Seni değil yaptığın hiçbir şey. Silemedim zihnimden. Gözlerindeki kimdi? Bana en son baktığında verdiğin sözler niçindi? Bırakıp gittiysen beni, yaptıklarını affedemem ki. Yıllar sonra gelmişsin. Ben ölürken sen neredeydin? Sarhoşken delirirdim. Ama bil bakalım neredeydin? Başkasıylaydım. Nasıl affedebilirim ki? Yıllar geçmiş üstünden. Nasıl inanabilirim sana tekrar? Sahtesin en az yerlere kadar. İnanmıyorum hiçbir lafına. Ölsem bile çıkma karşıma. Sana artık acımam. Yapamam bunu, inan bir daha. Umudum tükendi anla sana, senden yana sana inanamam. Bir daha çıkma hiç karşıma, gözlerim görmesin seni. Seninle gidemedim ve kaçamadım hiç. Gözümün içindekileri silemem. Nedenini bulsam bile artık dönemem. Üzgünüm ama artık seni sevemem. Seninle gidemedim ve kaçamadım hiç. Gözümün içindekileri silemem. Nedenini bilsem bile artık dönemem. Üzgünüm ama artık seni sevemem. Kapandı tüm o yollar sana burada. Gözümün içindeki yaşlara bak. Hepsi kurudu sana sonra. Yanındaki kadınların sayısına bak. İnan hiç umursamıyorum seni ben. Gözümdeki yaşları sildiğimde daha güçlü kalktım ayağa. Sana ihtiyacım kalmadı bak. Seninle gidemedim ve kaçamadım hiç. Gözümün içindekileri silemem. Nedenini bulsam bile artık dönemem. Üzgünüm ama artık seni sevemem. Seninle gidemedim ve kaçamadım hiç. Gözümün içindekileri silemem. Nedenini bilsem bile artık dönemem. Üzgünüm ama artık seni sevemem.